comienza un nuevo episodio de Onda Piruchela. Hola, buenos días. Antes de nada, é unha honra ter hoxe aquí conosco a Xavier Díaz. Vanse falar moitas das cousas que vou dicir agora no momento no que fale el con Pepe, mas imos facer un pequechiño repaso pola súa carreira para ponernos un pouco en contexto. Xavier Díaz nace no 1969 en Eirís, na Coruña, onde comezou a súa relación coa música tradicional dende moi noviño, cando seu avó lle regalou unha gaita. Ese primeiro contacto levou-no a formar parte de asociacións como Xacarandaina e Rumbadeira e a descubrir a música de raíz que aínda se conservaba nas aldeas galegas. Co paso do tempo, converteuse nun dos grandes referentes da nosa música tradicional, como xa sabemos. Tamén formou parte do grupo Berrogueto entre 2008 e 2014 e participou no proxecto A Cada Canto, xunto con tamén personaxes tan importantes que tamén pasaron por aquí, algunhas delas como Guadi Galego, Xosé Luis Romero e Guillerme Fernández, co que publicaron dous discos. Especializouse tamén nos instrumentos de percusión de man, especialmente na pandeireta, acadando un grande recoñecemento. Dende 2014 lidera o proxecto Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, que publicou varios discos e realizou centos de concertos por todo o mundo. A súa obra recibiu importantes premios e recoñecemento internacional, destacando o Premio Martín Codas en 2020. Sempre curioso, continua renovando a música tradicional galega e dándolle nova vida. Disfrutade da conversa. Xavier, cando queiras. Bueno, Xavier, benvido a Piruchela. Xa escoitaras falar da Piruchela, non? Sí. Escoitei, sí, escoitei os programas, ademais. Que me dís? Sí, sí, escoitei os programas. Agaso Uxía, falta moi Uxía, pero o resto escoitei os todos. Moi ben. Gústame moitísimo o formato e... Porque as que falamos dos nosos proxectos na cultura en xeral, sempre temos espazos moi reducidos, co tempo moi limitado. É dicir, cando presentamos un disco e vamos a unha radio, o tipo dice, o primeiro que di é, bueno, nos quedan solo 4 minutos. E eu digo, pero por que me llamaron ustedes? O sea, se queren 4 minutos, pongo usted un pouco de publicidade, non me moleste, ou así facendo un pouco de Fernán Gómez, non? Sí. Entonces, ter a posibilidade de facer, de conversar pausadamente sobre a obra, sobre o que un fai, con tempo, é sempre moi gratificante. E últimamente, a verdade é que empeza a haber espazos nos que se fan conversas un pouco máis pausadas e eu celebro moito, claro. Sí, a mí a verdade é que me facilita moito o traballo as introduccións, nese caso a de Carla, ¿no? Porque digamos que poñemos a parte máis formal, a traxectoria a un lado, ¿no? Entón, collemos logo deses momentos de traxectoria, contextualizarlos, intentar entenderlos, ¿no? Pero bueno, eu estou che falando aquí do formato e tal, pero ti tes experiencia radiofónica. Ti tes ese proxecto que se chamou... Que se chama? Se chama. Tres peixes voando, claro. Que, sinceramente, do pouco que se pode escoitar de música na Radio Galega, hoxendía, bueno, hoxendía, desde hai moitos anos, xa. Como foi esa experiencia de Tres peixes voando? Pois foi por culpa en parte de outro dos convidados que tivestes aquí, de Xurxo Souto. Non sei exactamente que ano corría, pero lembro que Guadi, Uxía Pedreira, Maseu, andábamos argallando algo, e non lembro con certeza que era, pero algo andábamos argallando. E precisábamos axuda de xente da escrita. Fomos a falar con Xurxo. E Xurxo en aquel momento era director de programas, me parece. Director de programas, sí. Director de programas. E falamos con él e coa súa exultante, o seu exultante ánimo e vehemencia nos dixo, tens que facer un programa de radio. Salimos pola porta da radio en San Marcos e Guadi xa dixo, eu non o vou facer. Sí. E eu moi pronto pensei en Guille, porque eu estaba traballando con Guillerme. E entón, bueno, me pareceu que, ademais, Guillerme é un tipo especialmente melómano, escoitante, un tipo que entende moito de música. Me parece que... E arrancamos. E foi un proxecto, sobre todo nos anos no que fixemos ali o programa en directo. Esa é a diferencia. Espectacular, espectacular. Pasaron cousas increíbles. Unha das cousas máis bonitas que pasaba era que cando acababa o programa facíamos un tema ao vivo, en directo, sí. Chegamos a facer máis de 200 covers de todo, de todo que se vos pode imaginar. E entón, íbamos á redacción, no que estaba toda a xente informativa, os programas, etc., e viñan para o estudio no que nos estábamos a facer o coro da canción que dixíamos ese día, pois desde Vivir así es morir de amor ou calquera canción de Fuxan ou... E foi moi bonito eso, moi bonito. Momentos moi chulos. E de entrevistar tamén a colegas, a compañeros de profesión. Ali descubrín a radio. Para mí era desconhecida. Ademais, despois houve outra tempada, outro periplo no que a fixemos de noite. Sí. Na medianoite. E tamén aquela experiencia de facer radio na medianoite pinchando música foi super. Era unha sensación... Mas falas de moitísimos covers, de moitísimas versións, estilos moi diferentes. Sí, sí. E antes de... Entón indica que hai un grado, non son Guille, senón en ti, un grado de melomanía que onde, por onde andaba antes de que empezaras coa música tradicional. Que escoitaba Xavier antes de unha cousa que me vas contar despois? Que escoitaba Xavier, refírome, con 13, 14, 15 anos? Con 13 anos escoitaba moitísimo a Fuxan, moitísimo a Mancio, moitísimo a Mancio, especialmente, tamén a Saraivas, e escoitaba despois a Police, a Pink Floyd, e outras moitas cousas, claro. Isto donde era? Porque Xavier, aínda que naceu na Coruña, pois tivo unha adolescencia aquí ao ladiño, en San Valentín, non? Sí, a mellor adolescencia do mundo. Sí. Un barrio obreiro daquela a tope. Un barrio maravilloso no que mercábamos a roupa incluso no mesmo economato, así que íbamos vestidos como soviéticos prácticamente. Todos íbamos vestidos igual e a mí eso me... Incluso a día de hoxe me parece que o mundo da moda e todo eso é unha sorte de tiranía coa que non soporto. De feito, tamén vivo no rural, nunha aldeíña, e vivo en chándal diariamente, non? Entón, cada vez que teño que ir a Compostela, tal, é Tati a que me advirte, non? Me dice, vístete algo. Pero, si, sí, teño un recordo daquel tempo maravilloso. Maravilloso. Nos criamos, ademais, nun momento no que andaba por aí agochada a... digamos que o perigo da droga, sí, sobre todo na periferia de Ferrol, etc. Estamos falando dos principios dos, sí, 80. Sí, eran anos moi complicados. Entón, os nosos pais e as nosas nais tiñan un especial interese en que houbera moita actividade cultural e deportiva. De feito, papá, por exemplo, estivo no xerme do nacemento das Olimpiadas do Concello de Fene, e tamén no nacemento do Centro de Promoción Social de San Valentín, que foi onde eu empecé a asistir a aulas de gaita con aquel home que está ali sentado. Ah, entón xa foi antes de Coruña, porque eu quería sempre... Sí, claro. Quería xa preguntar sobre o IAR nos castros. Aí onde foi o primeiro, bueno, sí, o segundo, contacto coa música tradicional como intérprete, como aprendiz, como... Saímos do barrio... nun momento de moita violencia, porque un era un adolescente que non entendía porque lle desmontaban esa sociedade idílica na que todos vivíamos felices, fundamentalmente felices. Non é que vivíramos moi ben, nin tivéramos moitas riquezas, nin nada, pero vivíamos moi felices, non? E tivemos unha infancia, eu creo que moi feliz. E de repente chegou a violencia da reconversión, todo se violentou, se violentaron as vidas dos nosos pais, das nosas nais e as nosas propias, porque non entendíamos ese desgarro de sair do barrio para aterrizar na Coruña mentre escoitábamos nos bares e que os nosos pais eran sinvergüenzas, que se cargaran eles o esteleiro, e aí unha violencia implosionando dentro moi tremenda, non? E moi, moi, moi dura, moi difícil, e tanto para min como para o meu irmán. E aí aparece IAR, porque eu estaba no instituto, en un instituto tan antigo, moita sorte, un instituto maravilloso, un instituto de Monelos, no que estudaba en aquel momento, por exemplo, Mercedes Peón, no que estudaron, bueno, pues, ilustres como Manolo Rivas, por exemplo, un instituto especial, con un profesorado moi especial tamén, moi sensible á cultura, etc. E unha profesora de música enterouse de que eu tocaba gaita. E eu meter a gaita nunha maleta, nunha bolsa. Foron a casallo do teu avó? Foron a casallo do meu avó. Manolo aprendeu a tocar a gaita. Pero aquela gaita estaba guardada porque tamén significaba, de alguna maneira, recordar aquel lugar tan maravilloso do que procedía e me provocaba moito sufrimento, non? Enfrentarme a iso e enfrentarme en un lugar que en aquel momento para min era un pouco inhóspito. Así que esa profesora enterouse de que eu tocaba gaita, fíxome tocar a gaita nun Nadal, unhas pansoliñas ou algo así, e outros compañeiros de ali do barrio do Castrillón, que formaban parte dunha agrupación folclórica que se chama IAR, me dixeron, mame, pero ti tocas a gaita, por que non ves un pouco a... E aí me rescataron. Aí me sacaron desa situación desnortada e perdida e tal, e de repente chego a unha agrupación folclórica a tocar a gaita, pero a tocar a gaita como excusa para empezar a relacionarme con moita xente. A cultura como refugio. Claro, e aí me salvaron a vida, literalmente. A lógica entrada, digamos, que é unha das asociacións que hai na Coruña máis importantes, como a extracción, como é Xacarandaina. Sí, aí, despois dese paso por IAR, a min préndeme a querencia polo baile tradicional, e había un programa que votábamos nas fines de semana que se chamaba Gente Joven, ¿no? Sí, Gente. Sí, sí. Era un concurso de... Os domingos polo mediodía. Sí. Un concurso de diferentes paus, e un deles era os bailes regionales, por lo que chamaban. E Xacarandaina formaba parte sempre dos que participaban no tal. Además, formaba parte e lles pegaba unha paliza normalmente aos maños e todos esos. Bailaban moi ben. E me gustoume moito, empecé a bailar e chamei de unha maneira así un pouco punky. Chamei ali a agrupación, o director, Enrique Peón, me fixo unha audición. Me dixe, a ver, que sabes bailar? E dixenlle, todos os bailes que bailastes nas finales do Gente Joven. Do Gente Joven. Sí, pero... O sea, que mentre outros estaban, que era aquela tamén co do hip-hop e o breakdance en tocata, ti estabas vendo Gente Joven, bueno, practicando baile tradicional. Algo y, así. E algo de hip-hop tamén, e algo de breakdance tamén. Vamos a non profundizar demasiado en esa parte, pero sí. Sí, coexistían eses dous mundos. Pero fundamentalmente o máis importante que eran espazos amables. Sí. Eu volví a encontrar espazos nos que respirar, joder. Sabes, porque despois daquela primeira situación tan violenta, eu estaba perdido, sabes? Imagínate, salgo de San Valentín, chego a un instituto, además chego a primeiro de bachillerato, e me encontro ali, pois, a los chorbos, con os pitillos, las motos, e aquello foi moi duro ao principio. E despois, por sorte, xa digo, gracias ao folclore, un pouco como excusa en ese momento, me sentí moi moito mellor, claro. E son nestes tempos, a finais dos 80, xa sí. Tema de Xacarandaina, aquí xa comeza un pouco o que entrar na industria, entendido como gravar discos, ¿no? Como se forma a Rumbadeira? Que ademais, perdón, sacaban discos con edicións do Cumio, que ao final era unha editorial, sí, que empezou a sacar discos e grazas que sacaron certos discos que senón non terían existido. Pois pues mira, se dá grazas a unha circunstancia que lembrei non hai tanto tempo e que non tiña revelado antes. O grupo formase dentro da agrupación de Xacarandaina. Éramos compañeros de Xacarandaina. Xosé Pérez, que traballa en Calandraca, gaiteiro tamén, alumno de Manolo, que era veciño tamén de San Valentín, e viviu o mesmo proceso, e acabamos no mesmo barrio, moi curioso. Carlos Xosé, un rapaz daqui de Ferrol, de aquí de Narón, Roberto Ezquerro, extraordinario saxofonista, E nos albores dese proxecto, Guadi Galego. Sí, e tamén Alex Sinsua, non? E Alex Sinsua, efectivamente. Alex Sinsua foi outro dos fundadores. Despois dun concerto, non sei onde, compartíramos escenario con Suso Bamonde. Vale, Suso Bamonde era como unha especie de AR, sí, de Edicións do Cumio. Sí, sí. Cando acabou o noso concerto, Suso veio a falar con nós e nos dixo: "Tens que gravar un disco, isto que facedes é moi interesante, isto da recuperación desas formatos tan tradicionais e tal." E lembro que fun eu, e non sei se un compañeiro, iso sí que non o lembro, e tivemos unha reunión con Suso Bamonde en Chapela, concretamente. Tivemos unha reunión e grazas a él e a Cándido Meixide, que era o director da parte da música, pois acabamos editando como dous discos ou dous discos e medio. Como un disco compartido. Hai un disco compartido e outros dous máis. Sí. E o primeiro disco, lóxicamente, agora se entra unha parte do Plumillas aquí, o primeiro disco é máis tradicional, digamos, sí, e o segundo, uns anos despois, aínda nos 90... Sí. Empezamos a xogar. Que empezamos a xogar, porque era uns momentos do boom, dos músicas do mundo, do folk, a xente empezaba a mirar máis para Galiza, sí, tamén era mestizaxe, entón, digamos que aí a última parte de Rumbadeira encaixa nese momento, non? Sí, estábamos na previa de estar estoupando os Cempés e compañía, non? Sí. Era eses momentos. E nós viñamos, é verdade, que viñamos dun pau que tiña moito máis que ver con reproducir aqueles primeiros modelos que nos fomos encontrando nas recollidas, e logo inevitablemente empezamos a xogar coas ferramentas que tiñamos, e si foi así. E entón xa estamos nun momento que xa empezas a ter como uns anos de trayectoria, de carreira, e entras nun proxecto ben fermoso que a moita xente achegou na música tradicional a través da danza. Que foi como foi esa entrada na Nova Galega de Danza? Aí se dan varias circunstancias, eu lembro se dá unha conxunción e unha circunstancia. Eu estaba traballando con Guille no meu primeiro disco en solitario. Ese falamos despois. Sí. Sabes? E xusto nese momento aparece José Luis Romero e nos encontramos. E de apuntando nomes, porque agora empeza todo a enredarse. Nos encontramos. E Xosé Luis Romero me dice: "Estou traballando na posta en marcha dunha banda de directo que vai dar soporte a unha compañía de danza que se chama Nova Galega de Danza. Algúns son ex Rei de Viana, etc. E nos falta un cantante e un percusionista." E aí, pois, me liou e empecé aí en ese proxecto maravilloso, que foi unha escola guai, con xente como Dani Sisto, Javier Cedrón, xa, xente que tiña moito recorrido, unha bagaxe moi importante na música, o propio Romero, Melo, que era un percusionista. Un tipo que vin outro día e que me alegrei moito, porque vin, non sei, no Porriño, creo, tocou a lotería. Sí, e vin, había 20 anos que non sabía de Melo, e de repente me xoalí, estou moi contento porque nos tocou o segundo premio, non sei que. E dixen, mira onde está Melo, un percusionista extraordinario tamén. E estaba o propio Romero, dixen Javi, Dani e Pedro Lamas, que é... É un dos, como chamo, é un dos grandes secundarios da música galega, porque cantidade de traballos fermosísimos está el detrás, axudando, dirixindo, producindo. Sí. Podríamos facer un programa especial só de cosas. Emociono-me incluso pensando en Pedro, porque para min Pedro o poño na mesma estantería que Óscar Fernández. E mira que isto que te estou dicindo... Aquí. Para min, probablemente, son as dúas figuras referenciais, Pedro Lamas e Fernández. Os cocazos, que se son... Sí, son os tipos que estaban na cociña de cousas moi maravillosas, tocaron teclas que fixeron que o discurso, que o percorrer da música tradicional e da música folk cambiara, sin eles... autorreferenciarse demasiado. Sempre estiveron, como ti dices, aí detrás, pero creo que, que tocaron teclas que fixeron que algunhas cousas cambiaran determinantemente na música. Me parecen dúas figuras relevantes. E eu tive a oportunidade de coñecer a Pedro ali, en ese grupo. E ademais un grupo que tiña moito de experimentación. Aí había moita experimentación. Xa se empezaba a entrecruzar a música tradicional co jazz, coa música máis americana, con moita armonía, con moita melodía, con cousas moi curiosas. Para min foi unha escola impresionante, unha banda tremenda. Estamos a comezos de século e agora vamos a, digamos, que a xogar un pouco coa cronoloxía. Como vos decía antes, empezaron aquí a enredarse dun xeito maravilloso varios proxectos. E en 2001 hai unha banda que era a referencia internacionalmente, sobre todo da Galiza, que eran Berrogueto. E no disco de Hepta de 2021 entras invitado a cantar unha canción con Guade, que é unha das cancións que máis nos gusta, que os Cantos de Monzón, non sei. De Monzo. E entón aí pues xa queda como prendida unha, vamos a decir, unhas lapas, que despois cando Guadi toma a decisión de ser de Berrogueto, pois foi casi como un encaixe natural, un proceso duro tamén, sí. Un proceso duro de sustituir ou de facer unha nova etapa cunha voz, en este caso masculina, en Berrogueto. Isto dá para falar moitísimo. Sí, con Guadi éramos amigos. Por iso xa... Eso é o máis importante de todo. Con Guadi éramos amigos. Somos amigos dende hai moito tempo. Aquí non hai salseo como este grupo que agora hai que... La Oreja de non sei que... todas estas. Non, aquí hai verdade. Aquí as colabos, as sustitucións... Éramos colegas. Entón, eu, cando ela me convido a facer os Cantos de Monzo, que participei en alguna outra canción, que se que... Pero sí. Sí, esa foi. Fora unha experiencia moi grata en aquel momento. A pesar de que a peza tiña moito máis que ver, quizáis, co meu mundo, incluso que cos propios Berrogueto, sí. Porque era unha peza que se sostén sobre unha armonía moi básica, Santi, con un teclado e nada máis. Moi como deixando esa... Como resaltando esa música patrimonial, ¿no? Esa melodía tan bonita e dun lugar moi especial, dun lugar no que Guadi e eu estivéramos grabando aquelas señoras. Todo tiña moita emoción. Claro, porque, perdón, é unha parte que non dixemos, que ti ao entrar en Xacarandaina comezas un traballo que te repercusión a todo o que estás facendo agora. Que esa é a parte máis importante de todo. Claro, e mira, ainda non a tocáramos, que era a parte de chegar ao sitio onde se cocían as cousas, onde estiveron durante tantos anos, que as pandeireteiras, as cantareiras, que afortunadamente o ano pasado tivéramos ese recoñecemento oficial. Sí. Pero esa parte xa marcaría a túa trayectoria e tamén o comezo de... Falamos de Xavier como gaiteiro, pero coller a pandeireta e empezar a reivindicar a pandeireta como... ¿no? Pero ao principio parecía que gaita era a gaita. Pero luego, sí. Ti fuches dos que... No, a pandeireta é a xefa. Bueno, digamos. Había unha realidade que eu sabía que... Había unha realidade histórica, no contexto histórico, que dicía que a música tradicional no país se vertebrou grazas ás mulleres que tocaban a pandeireta. E había outra realidade, que era a realidade mediática, etc., na que icónicamente os gaiteiros ocupaban todo. Uh-huh. É dicir, todo o póster da música ocupaban os gaiteiros. E a mí aquilo me parecía distópico, é dicir, era algo que non se correspondía coa realidade histórica do país. A realidade histórica era que dúas ou tres mulleres nunha aldeíña pequena, moi pequena, tiñan unha pandeireta, un pandeiro, unha lata, o que fora, facían música porque o domingo era o baile que había. E de repente, claro, corrían anos nos que, xa digo, xa, os gaiteiros e as gaiteiras ocupaban todo, sabes? E eu aí empecé a furar, empecé a pensar que aquilo había que había que equilibrarlo, non había que dispararlle a ninguén, pero sí había que buscar un equilibrio, non? Sí. E de feito, despois, cando estoupou todo, coas tanxugueiras, etc., etc., eu xa viña dando guerra dende había anos, non? Pero, de alguna maneira, tive a sensación de que o tempo que me dera razón, nese sentido de que ese equilibrio era necesario. E foi, bueno, e no meu caso foi gracias a todos aqueles anos de sair as fines de semana por aí a facer grabacións, que foi a miña universidade, a miña escola e o patrimonio máis importante que atesorei na miña vida a efectos de vivencias e de impacto que me provocou, sabes? Estás a escoitar Onda Piruchela. Seguimos aí, comezos do 2000, colaboración con diferentes artistas, e tamén é un momento, e xa o comentamos nalgún outro podcast, no que mudou a Radio Televisión de Galiza durante uns anos, falábamos antes de Xurxo, dirixindo contidos, e chega un momento no que as artistas galegas pues, empezan a soar na radio, hai Canción do Verán, Apolo Hit e todo isto. E ti sacas un primeiro disco que se desmarca un pouco. Sí, aquí Músicas de Salitre, un disco que ademais deulle nome a túa a voso selo discográfico, por exemplo. Sí. E é un disco, pois, como ves agora co paso dos anos, porque é un disco máis cantautor pop, non sei. Habería que regresar ali a aquel momento e velo naquele momento. Claro. Naquele momento houve un proxecto, por exemplo, unha xira que se chamaba... Como se chamaba? Non vou acordar agora o nome. De feito, fixéramos mesmo unha canción. Os que formábamos parte daquela xira, daquel proxecto, que se repetira en varias cidades do país, éramos Marful, sí. Guadi e Guille, eu, con ese proxecto, Narz e Dios que te crio. O pé da letra. No último concerto viñera convidado Jorge Drexler a cantar a Vigo e nos tomamos ali un arroz na pedra e el me confesou ali que viña un pouco asustado porque tiña medo que o meteran nun festival de cantautores al uso, sí, cando el estaba intentando escapar desa etiqueta, non? Por que che conto isto? Por situarnos nese momento este disco. Claro, entón, ese disco é un disco de música pop. De música pop, sí, dentro, meu punto de vista, sentido máis amplo, no sentido máis amplo. Feito en galego no 2005. Claro. Entendes? Ese é un pouco a cuestión, hai 20 anos. Agora mesmo, pois formaría parte da estantería de 20, 25 discos de música pop, sí, no ano 2025, pero en aquel momento non había. É dicir, non existía como tal prácticamente, non? Entón, bueno, fixen ese escarceo e despois volvín outra vez a reconducirme polo camiño da música tradicional e sí, da música folk. Foi un momento... Claro, despois deste disco, que agora é iso, como dicíamos, hai que velo con contextualización, pero logo, vamos a decir, xa o bruto, volviches o rego, digamos así, sí, e sacaches un disco maravilloso que para moita xente foi como, non sei, unha alabazada na cara que o Coplas paraicía, Pedro así, Lamas, outra vez, con Pedro Lamas e Suso Iglesias, sí, e ese sí, disco, a verdade, que nos marcounos moitísimo. Como foi a non renegar, pero sí decir, volvo para aquí ou... Eu non sei se hai algo diso. Eu notaba que ese rego era o meu. Sí. Eu sentíame moi cómodo. E aí non había nada de impostado. Eu me sentía moi cómodo. Igual que a teu agora. É dicir, en ese sentido, sabía que ese era o meu lugar. Que o meu lugar era ese. Me sentía cómodo. Nada renxía. E se deu a circunstancia maravillosa, outra vez, eses anos de confluencia de todas esas cousas, Nova Galega de Danza, Pedro Lamas, Xuxo Iglesias, que exercía de sustituto de Romero cando non iba a tocar o acordeón. Eu empezaba a facer cousas solo, na casa e tal, e falei con Pedro. Porque Pedro me parecía que era un tipo que tiña unha visión do... E de repente se empezaron a cruzar aí cousas que nos gustaban... música tradicional galega, con Jan Garbarek, con non sei que, con non sei canto, metimos todo eso aí, con un acordeonista extraordinario, un saxofonista e un creador maravilloso, e fixemos un disco, un dos discos que a mí máis dos que máis satisfeito estou na miña carreira, sen lugar a dúbidas. E que teño ganas de retomar de alguma maneira, de volver un pouco ese espírito, sabes? Porque me parece un disco... Espero que che quede que che queden exemplares, porque non sei onde metín. Así que, trouxeches algo para... Algún de merchan. Algún de ver, sí. Pues, ben, falamos despois. Este disco, sen abandonar este Músicas de Salitre, houve un disco que os teño xuntos sempre, que o Despido. Non só porque compartíades a Guillerme como guitarrista, claro, pero Espido... Guadi e Guillerme, e logo o teu traballo Músicas de Salitre con Guille, pois digamos que creou, son sobre todo de Guadi e Guille, un disco que funcionou unha burrada, e se creou aí como unha pequena simbiose, vosotros tres, e como que queríades meter algo máis, unha pata. E de aí saiu A Cada Canto, probablemente, ahora me matizas. Perdón, que le ve a miña nai a que concerto más pontes aí. Que non sei desde cando te coñezo, así de falar, pero bueno, sempre ni idea. Non sei, hai moito tempo. Hai tempo xa, parece. Como entrou Xosé Lois Romero para completar este puzzle que é A Cada Canto? Bueno, foi o día de Fuxan ou ten algo? No. Vale. O día de Fuxan foi o día que lle dixen a Guadi: "Nos debemos esto e hai que facelo, non esperar que pasen demasiados anos". Estamos falando dun regreso que houve de Fuxan aos Ventos, no que aparte Terra de Soños, no que aparte artística musical encargouse Xosé Lois Romero. Sí. Un dobre disco con moitos convidados e ali, pues... Pero curiosamente non hai unha relación entre que Romero levara a dirección dese espectáculo. No, simplemente falamos en Ourense, na Praza Mayor, despois rematáramos de facer as probas de son, e dixenlle a Guadi, dixenlle: "Tía, temos que facer, nos debemos un disco, joder, e temos que facer". E me dixo que sí, por suposto, non? E sabíamos, era inevitable o concurso de Guille, inevitable, é dicir, Guille era o nexo, era o elemento, sabes, que de alguna maneira era común a nosos dous. E pensamos nun cuarto músico. E outra vez, Romero estaba en Nova Galega de Danza, de repente Romero e Guille empezaron a ter relación, porque, bueno, Romero tocou naquel cuarteto de directo de Músicas de Salitre. Ajá. O cuarteto de directo de Músicas de Salitre era Guillermo Fernández, Xuxo Iglesias no acordeón e Xosé Lois Romero coa percusión, co frame drum. Era unha proposta máis acústica, pero moi divertido, e pasábamos moi ben. A verdade, eu teño e seguro que moita da xente que estamos aquí temos lembranzas de 2012, daquela era o mundo Facebook. Estreouse un videoclip e o teu nome por Mar e Terra, e era como decir, pero que cousas tan coidadas, tan de quitar complexos, ¿no?, con respecto ao de fora. Decir, un vídeo tan ben feito, naquel momento, Guadi, ti, a hora de cantar, o sea, era... Chegastes a un momento maravilloso, Guadi estaba super embarazadísimo nese vídeo, e ese momento e outro que falaremos despois, para mí quedaron como estreas de videoclips que todos estivemos aí atentos. Sí. A verdade é que quedou un traballo realmente fermoso e puramente acústico. Un disco que non ten unha producción de luxo, nin fogos artificiais, nin nada. Canción. Tiña verdade, pero en realidad eu sinto-me moi afortunado, porque as íbamos con xente que aseguraba o notable. É dicir, Romero, Fernández, Pedro Lamas, logo a mí se me cruza Berrogueto. Eu sempre fui un moito peor dos tipos cos que toquei. Tuve moita sorte. Pero iso é unha táctica e tamén unha intuición. Entón, en aquel momento, a ver, aquel cuarteto, Romero no acordeón, Guillermo Fernández na guitarra, Guadi Galego na voz, que me decía, joder, isto é Saba, é o Dream Team. Moi malo temos que facer para non divertirnos e para non facer algo que teña unha mínima calidade. E ao final aí xuntamos cancións de un, cancións de outro, e algunhas cousas que recuperamos por aí. Foi un proxecto super bonito, con unha xira preciosa, preciosas, que cando cantábamos o teu nome por Mar e Terra, a xente se emocionaba moitísimo e foi moi unha viaxe curta, pero moi dos tres anos. Sí, moi intensa. Tivemos que prorrogala porque realmente estaba funcionando tamén, que era un pecado non seguir tocando aí. E son anos que curiosamente se pensamos que en ese momento ti estabas en Berrogueto e facíades tanto Guille como a ti outros proxectos, porque era unha etapa de Berrogueto que se sacaron dos discos estupendos aínda, pero que non era fácil Berrogueto naquel momento, non, de manter o proxecto. Como viviches esa a entrada en Berrogueto e eses anos finais? Así, sen estendernos moito, porque claro. A ver. Eu creo honestamente que os mellores discos de Berrogueto xa estaban feitos. Ajá. Honestamente. Creo que o primeiro disco de Berrogueto é imbatible para a propia banda. É un reto sacar un primeiro disco así, é que obliga a un sobreesforzo tremendo, tremendo, e que ademais creo que tamén é consecuencia de toda a ilusión, toda a enerxía, todo o talento que puxeron en facer ese disco e todo o tempo que lle dedicaron. Era moi difícil de reproducir despois, non? Entón, creo que despois sacaron discos tremendos, sin lugar a dúbidas, pero tremendos. É dicir, Viaxe por Urticaria un discón, Hepta é outro discón, e eu entro nun momento no que a banda xa ten un pouco de fatiga, entendes? Entón, eles mesmos recoñecen que o meu concurso, pois, de alguna maneira, les fai coller un pouco de aire para continuar. Pero é verdade que a banda xa estaba un pouco máis fatigada que ao principio, ¿no? Uh-huh. Lóxicamente. Entón, eu vivo coa ilusión de un xareiro, que eu era xareiro de Berrogueto e os iba a ver nun verán 12 veces, e con ese non sei, con esa... Sí, foi unha das bandas que a moita xente que éramos máis roqueiros. A mí, por exemplo, xa o dixen máis unha vez, 100 PS Berrogueto, nese momento, me cambiarme moitísimo. O sea, era como dúas polas dun árbore que era máis trad e menos trad, pero sí. Era música en mayúsculas. Pero ademais os vi en moitos festivais aos dous compartindo escenario, tanto Cempés como Berrogueto. Berrogueto era unha locura. Era, cando eu era xareiro, non digo cando eu entrei, pero cando eu era xareiro era unha locura, era unha máquina dun tren, era unha cousa... Se non lembro mal, que me podes corrixir, desde logo... unhas festas de Ferrol no parque de Reina Sofía, creo que o cartel era Berrogueto, Cempés e Lilia. Son unha animalada. O sea, o ves agora e dices eso, no sé, sí, una maravilla. Sí, eran tremendos, tremendos. E esa foi a sensación que tiven tamén cando cheguei aos primeiros ensaios, que eso falino despois con Guadi moito. E Guadi, os ensaios de Berrogueto... Guadi me axudou moito en ese sentido. Porque eu cando entrei en Berrogueto, tuve unha reunión e o manager e eles me dixeron, bien, ves aquí a cantar, pero tens que tocar a gaita. E eu sabía que tocar a gaita ao nivel da banda, ao nivel instrumental da banda, ao nivel de Pintos, que era o outro gaitero da banda, que me iba a exixir moitísimo, non? E eu non estaba tampouco... Si estaba tocando en Nova Galega e tal, pero bueno, non con ese grado de exixencia. E me tuve que poñer a estudiar moitísimo. Moito, porque cando entrei no primeiro ensaio e arrancaron o primeiro tema, dixen... Hostia, tío... Aparte, eu xa sabía que non había ningún parvo, non? Pero o que me sorprendeu foi a suma. Sabes? Iban como un obús. Sabes? Todos tocando esas cousas a sete e con compases moi, moi complexos e a unha velocidade endiañada. E non esperaban nin hostias, Sabes? Nin miraban para... Sí, sí. Bueno, temos aquí o chaval, vamos a ver... A ver. Non. Ras. E entón, ao principio foi difícil, porque era subirse a unha maquinaria que estaba en movimento, que levaba unha, moitos anos xa funcionando así, e aí friccionei algo, ao principio no sentido de que me tuve que poñer moito as pilas. Tamén che digo, cando algunhas veces que toquei ben con eles, era insuperable. Era insuperable. No, tampouco non, eu non prestaba demasiada atención ao que pasaba no público, sí, na platea. Simplemente era insuperable para mí. Tocar con eles era unha cousa. Decía, joder, isto é para... Bah, xa está. Me acordaba de Manolo e de toda a viaxe, non? E dicen, joder, estuve aquí tocando con estes tipos que son... a bomba, e foi moi bonito. Sí, o público agradecía moito, de feito a última xira que hubo que como inventar unha xira de salón de casa, xa foi a xira de despedida, foi de choreira, tras choreira. Si non quero chorar eu, pero que son moi chorón, pero acórdome da de Santiago, a de Santiago foi, saímos ao escenario. O último concerto, seguimos o escenario, se puxeron de pé, empezaron a aplaudir e pasaron de cronómetro prácticamente 7 ou 8 minutos nos que non nos podemos sentar a empezar a tocar e eu recordo darme a volta e mirar a palacín e facer e más. Como empezas? Sí. Pero bueno, foi bonito e creo que tamén foi moi bonito porque foron moi honestos. Sabes, eu creo que unha banda en ese sentido é impecable, no sentido de, jo, que bonito, ¿no? Acabar cando estás aí ben, en forma, e ter a honestidade de dicir, va, xa dixemos o que temos que dicir, quedan aí 5 discos maravillosos, vámonos, e deixamos aí un cadáver incorrupto, creo que para o resto. Son estes momentos, ou supoño que estabas a dar clases de... Naquel momento non, xa, despois da miña entrada na banda, eu deixei prácticamente. A miña entrada na banda foi, a miña presentación foi no Rosalía de Castro, na Coruña, e o día seguinte marchábamos a México de xira, e despois da xira de México nos íbamos a Italia de xira, e despois íbamos a Irlanda ou algo así. É dicir, tuve que deixar cousas porque a banda naquel momento estaba bueno, traballando moito. Sí, decía xo porque o seguinte proxecto no que te reinventas, deixo outro tema para o final porque teño aquí unha cousa técnica que non sei se me sairá ben, pero bueno, outra cousa da que quero falar despois. Falaba antes de A Cada Canto, daquel momentazo en YouTube, e logo no 2015, antes do verán xusto, houve outro momentazo que foi cando se presenta o videoclip en da grabación en Pontemaceira de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre, a Cantiga da Montaña, que tamén foi como nun día unha burrada ainda non había burrada, pero unha burrada de reproduccións, decir, pero que cosa máis bonita vos quedara, estaba a xente como alucinada. Como xurdiu o proxecto de a do Feiras de Salitre? Porque en certo modo, en lugar de facer ti coplas parecía seguir retraballando versos tradicionais e recollidas, leválo a un formato novo e técnicamente coido que bastante máis complexo do que parece, non? Sí, bastante máis. Aí de feito foi necesario concurso de máis xente para, por exemplo, a nivel técnico de solventar os instrumentos, os micrófonos nas adufas, todo eso foi bastante lioso. Pero para situarnos, era 2007, me parece, 2007 e Coplas parecía, sí. E 2014 empezou a traballar coas solucións. 7 anos, neses 7 anos, eu paso por Nova Galega de Danza, entro en Berrogueto, cesa a actividade de Berrogueto, marcho de xira con Budiño e con Kepa Junquera, o sea, participo das súas dúas bandas, en solitario, e me tiro 2 anos con eles, 2 anos guais tamén de aprendizaxe, moi, moi interesantes, e en todo ese parón, o sea, todo ese tempo parou o Xavier que viña de Coplas Parecía facendo cousas, non? Entón eu xa tiña algunhas cousas, e daba aulas, despois din aulas. Ah, sí, fixen unhas aulas moi especiais, as que viña Leandro aquí fixen. Foi unha cuestión que me ocupou durante un tempo. Eu vía moitas eivas na aprendizaxe e no dominio técnico, máis ou menos, dos instrumentos de percusión de man, polo xeral no país. Vía moitos executantes, moita xente aficionada, pero pouca xente que tocara moi ben, por decirlo de alguma maneira. E eu levaba uns anos de compromiso con iso. Así que montei unhas aulas aquí en Narón, outras en Compostela e outras na Coruña. E ali empecé a impartir aulas fundamentalmente de pandereta e de pandeiro. E en aqueles lugares foi cando me din conta de que 7 ou 10 ou 12 ou 15 pandeiros tocando xuntos tiñan un poderío e unha acústica moi especial. Como eu estaba xa facendo cancións, dixen, pois estaría guai que algunhas mozas destes lugares, de feito, as Adufeiras de Salitre foron unha sorte de selección entre esa escola de Narón, a da Coruña e a de Santiago. Vale. E así nace un pouco a historia. E 4 discos xa, sí. Recoñecemento isto nas revistas especializadas de folk a nivel europeo e todo isto. Bueno, y, sí. En que, son 10 anos xa, 11. 11 de, digamos, con sí, discos. En que estado se atopa o proxecto agora mesmo? Porque o último disco de 2024, xa... Como está? Que non teño tempo, non teño tempo a, non tiven tempo, vos vistes en tan poucos anos cantas cousas fixen. Nunca tuve demasiado tempo a parar e reflexionar. Joder, teño a sensación de moita vertixe. Entón non tiven tempo a pararme, por exemplo, das Adufeiras fai 11 anos. Sí. Pero eu non fixen o décimo aniversario. No. Non son moito de celebrar este tipo de cousas, ni porque a vida sigue. E entón estou facendo música outra vez. Con as Adufeiras pasa unha cousa. Con este proxecto e con estes 10 anos pasa unha cousa. E aquí tivemos o favor da xente. Sí. Sabes? Entón, claro, acabamos de facer unha xira de Nadal coa Capitol chea, o Teatro Colón chea, e... Sí, porque eso tamén é pioneiro, ¿no? Que hubo un momento que... Sí, bueno. O de meter Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre na sala Capitol. Agora, afortunadamente, está normalizadísimo isto. Sí. Pero daquela foi como... Vou unha sala de rock, e meto este concerto, e encho. Sí. Hai varias partes de... Tería que... respostar a varias partes da pregunta, pero hai unha relacionada coa subsistencia, con que a miña actividade sexa viable tamén económicamente e vitalmente, que para min sempre foi moi importante, e eso dá para un debate moi, sí, sí, sí, moi, moi grande, sí, ao respecto da música. Cando eu tomei a decisión de dedicarme á música profesionalmente, sobre todo na docencia, estudaba arquitectura técnica para aparelladores na Coruña. E un día cheguei a casa e dixen a papá e a mamá que deixaba de estudar. Ti verás o que faz, neno. E aquilo foi tremendo. Tremendo. O sea, tremendo. E un dos retos que eu establecí en aquel momento foi que a miña actividade como músico da música tradicional fora viable. En parte para darlle nos morros ao meu pai. Pero aparte diso, para demostrarme a mí mesmo que eu tomara unha decisión, tiña que ser consecuente con ela e que aquelo podía ser viable. É que iso implica moitísimas cousas. Moitas. É que ter que... promocións, producións... No, en todos estes últimos anos, o que fixen foi intentar controlar a dependencia de circuitos, administracións, etc. É dicir, intentar que esa parte dopada, unha sí, parte moi dopada na que vive a música do país, sí, no meu caso, se controlara. Ou polo menos se equilibrara con outra parte que fora... A de ir ti alugando as salas... A de empresa pura e dura. Exacto. A de uns músicos que se expoñen ao seu público e que nos sentimos tremendamente afortunados porque o público ven, paga a súa entrada e ven a vernos sin que o concelleiro de cultura de non sei onde decida que tocamos ou non tocamos. E esa é a parte máis satisfactoria, a parte en ese sentido da relación co público, é a máis satisfactoria. E tivemos o favor da xente. Entón, claro, cando ti tens o favor da xente, eu acabou esta xira de Nadal cuns números maravillosos, cos teatros cheos, e digo, e que carallo vou a facer? Que vou a facer? Triple mortal o que podo facer? Hai que seguir cantando e volver a cantar a esta xente, non? Porque moitas veces non sei, moitas veces eu creo que é un pouco un discurso un pouco efectista, non? Pero moitas veces nos liamos en ese rollo de non, xa non me quero repetir, vou a facer unha cousa, non sei que, non sei canto, patatín e patatán. Ah, equilibrio. Sí, non só equilibrio, pero se ti lle plantexas unha cousa, ti estás toda a túa vida buscando o grial. Atopas o grial. A xente compra o grial e despois lle dices, non, pero lo vou a tirar e lo vou a esconder porque non quero saber nada del, porque non sei que, non sei canto. E digo, e eu, cando escuto algúns compañeros e compañeras decir iso, digo, a ver, pero non entendo isto. Levas toda a vida intentando iso, atópalo, compártelo coa xente, a xente dache esa aprobación, e ti a continuación dices, non, vou a desmontar todo, porque tal. Eu non son capaz. O sea, pero hai unha parte, sí, pero aparte de eso, de ese grial que atopas, hai unha parte túa que necesita... Pues... O grial búscalo, en realidad, claro. É unha búsqueda, non? É dicir, ti queres facer a música que a ti che gusta, non? Eco, que es vivir. Buscas unha fórmula. Poder vivir é maravilloso, porque eu non sei por que hai que quitar do discurso esa parte. Isto non o entendo. Non acabo de comprenderlo. É dicir, eu non vivo da música, porque a música forma parte da miña persoa. É dicir, a todo o que me rodea é música. Pero tamén é a miña profesión. E non teño por que ter ningún tipo de medo a dicir que é a miña profesión, que me permite vivir guai. É fantástico. Ademais, creo que é unha mensaxe guai para as nenas e para os nenos. Se pode ser músico de música facer música tradicional no país e vivir deso? Sí. Que hai de malo nesa mensaxe? Por que moitas veces temos medo de manifestar? No, simplemente a música non se toca, non? Efectivamente, a música hai que respetala, non? Non somos mercenarios ni nada polo estilo. Eu creo que a xente que me ve no escenario sabe que vivo a miña carreira con intensidade, etc. Pero tamén necesito pagar facturas e todo iso. Porque un eterno debate entre subsistir, facer o que a xente espera de ti que xa funciona, e ao mesmo tempo tamén dar saída a outros proxectos, como Cando sacaches ou Levantarse e caer. Sí. Este disco necesitaba sacalo. Ese é un capricho. Un capricho, necesitaba sacar este disco. Total, e era no medio de todo a voraxine de Arufeiras. De estarme comprando proxecto por aí, de facer 55 concertos anuais, de encher teatros, etc, etc. Eu tamén tiña o capricho e dixen, bueno, pues vou a facer un disco. Que es volvendo un poquinho ao pop. Non... Volvendo un pouco, sí, digamos a música máis autoral, non? A escribir moito máis, etc. Entón, presentei o disco e viñeron a verme. Fomos aos teatros e viñeron a verme. E cando salían me decían, precioso e tal, pero... Pero outro. Sabes? Sí, sí, sí. Podes facer dúas cousas. Chegar a casa e enfadarte moito... E dicir, pois agora non lles toco máis a pandeireta, joder. Que se joda, non me veñen a ver cantar cancións ou non lles toco a pandeireta. Ou simplemente facer que convivan as dúas cousas. Sí. Ese disco pasei moi ben, volvín a reencontrarme con Guille, Roberto Grandal, en directo, e... Iván Costa... E Antía Muño. E Antía Muño, que aí adiantaches, te? Fun o primeiro. Adiantaches aí, O sea, a ti llamos de controlar. Si, ven esa rapaz a cantar un par de veces en algúns vídeos na rede e dicen, ui, aquí, estas son palabras maiores. Esta moza ten algo e aí está, e creo que... Sí. Me parece que lle vai acompañar unha carreira maravillosa, eso creo. Falábamos antes que ten que ver con isto, con este tema de vivir da música e todo eso, que hai unha serie de, non concesións, pero cousas que hai que facer, non? Mm. E ti, por exemplo, manexaste moi ben o tema das redes sociais, non? Que hai xente que lle custa moitísimo isto de decir, teño que publicar que me vou a lavar os dentes, teño que estar todos os días publicando algo para que a xente neste mundo tan vertixinoso saiban que estou vivo todavía. Pero ti... facendo o que é prestixiar, por exemplo, a pandeireta, o que falabas antes de coitar tal, grabas unha serie de vídeos durante a pandemia, o sea, sí. Que ti digamos que non estás incómodo coas redes sociais, digamos, porque as levas por onde queres. Bueno, como vai iso? A miña incomodidade coas redes sociais solventeina, porque en realidade o primeiro do que deberíamos falar é eu hai cousa de 6 anos, aproximadamente 5 anos, monto a miña propia oficina, vale? que se ocupa da miña carreira, con unha empregada maravillosa, unha compañera de viaxe, que se ocupa a tempo total da nosa actividade. E a partir desde aí, hai un par de anos, decidimos contratar os servizos de unha persoa que me leva realmente a redes sociais e simplemente me pide os materiais, ou facemos unha reunión e dicimos, bueno, vamos a subir unha serie de vídeos relacionados coa técnica na pandeireta, ou, bueno, está todo moi, moi estructurado. A parte da máis empresarial e de estructura, a teño moi mecanizada dende hai anos, e a mín eso me facilita moitas cousas. Eu, por exemplo, eu prácticamente nos últimos meses me desconectei totalmente das redes. Non teño prácticamente nin as vexo, nin nada polo estilo. Está esta persona que me solicita todo o material que lle teño que dar, e teño máis tempo para estar con xocas e para disfrutar e comer con os amigos, e non estar permanentemente mirando que está pasando aí. Pero é unha cuestión de estrutura. Eu creo que a única parte do arquitecto técnico que quedou foi saber diseñar un pouco toda esa parte máis de business e de estrutura e tal, que parece que moitas veces aos músicos nos dá así como un pouco de repelús. Sí. ¿Sabes? Porque, bueno, pero a mí me parece que é importante. Quedan, lóxicamente, poderíamos estar falando de moitísimos proxectos, pero máis ou menos coido que os que quería falar neste podcast están tratados. O tempo de mucha razón con respecto da música tradicional, que te tías clarísimo, e o que está pasando agora, en certo modo, o da lingua xa é un problema máis gordo, pero o da aceptación que está a ter a música tradicional coa xente que non a consumía antes, que era a xente máis nova, está, digamos, cando me decías alguna vez, me dices, está en rock and roll e tal. Faltaba que pasaran cousas. Entón, no momento en que empezaron a pasar... E non ten que pasar fora, porque é unha cousa que nos pasa... Bueno. Se tan xugueiras non tiveran, non chegara o típico de Madrid, que como molo que facedes, non estamos sempre con iso. O sea, que dende fora nos teñan que decir, pues mira, tal disco número uno, tal disco galego número uno, as listas de World Music, non sei que. Seguimos necesitando eso, que desde Madrid, desde onde nos digan... Bueno, non sei se exactamente así. A mí non me gusta vivir na autocomplacencia ou na... Eu non vivo a sensación xeral, claro, de que a música galega é a super hostia, que claro, somos lo máis... Porque el discurso agora que cansino, ¿eh? Bueno, Batista está desconectado. Hay que tener un cierto cuidado, porque, sí, porque bueno, cuando te autorreferencias moito o pensas que, ¿sabes? Es decir, hay que tener una cierta perspectiva de, bueno, de que o fracaso tamén forma parte do lío e que está ben, pero que, por exemplo, hai un consumo interno moi grande, pero non hai bandas que estén salindo demasiado do país. Hai moitas reflexións que facer, e creo que caer na autocomplacencia de sí, isto é increíble, somos la leche, non sei que. Bueno, a Cuevas vaille moi ben, por exemplo. Sí, a Rodrigo vaille moi ben. A Cuevas vaille moi ben. É dicir, Cuevas vaille moi ben, quere dicir, que Cuevas vai a facer concertos en Sevilla, Granada, Cádiz, e fai sold outs, etc. A nos non nos vai mal. Temos bandas que están facendo cousas moi importantes fora, as propias Tanxugueiras, Bayuca, etc. Pero tampouco temos que perder a cabeza. ¿Eh? Os irlandeses levan exportando música toda a vida a un nivel top. Sí. É dicir, tampouco nos volvemos locos. É importante... E non só folk. E non só folk. De course, máis pop, sí, claro. E a maior parte das bandas de pop británico nutrense de músicos irlandeses e escoceses, sabes? Entón, bueno, a mí gusta meter os pés na terra. Ir saindo pouco a pouco, ir abrindo camiños por aí, nos fomos facendo o noso todos estes anos, e pouco a pouco, pero sin xalarnos, sin pensar que sabes? Bueno, vou intentar aquí unha cousa, porque me queda falar un tema un pouco das colaboracións, que mencionaches moitas, non? E máis ou menos, digamos que algunhas son lóxicas porque teñen que ver con tradi, con música folk e tal. Sí. Pero aí... Empezando por Guezos, algo máis aberto. Sí. Pero, por exemplo, a mí unha colaboración que me encanta, que non sei se a escoitaste, es que con Malandrómeda, Os Calcetins de Drácula, por exemplo. Sí. É como saírse un pouco do o grande heavy. E outra que me gusta moito é... É heavy que me dixo que tiña que cantar. Quero que me hagas aí uns coros como Michael Jackson. Coñeces esa heavy? Heavy é todo un personaje. Malandrómeda, sí. Heavy era o técnico dun garito chamado Ultramarinos en Santiago e todos os Nadales facíamos un concerto en Ultramarinos petao, maravilloso, Guadi, Guille e un servidor. E Heavy que facía tal, saía sempre, ponía o autotune e saía a cantar a lambada encima das mesas e era un momento épico da noite de Ultramarinos, era unha cosa extraordinaria. Espera un momento. ¿Qué vas a poner ahí? A ver, espera, a ver si consigo que se escoite. Querido Xavier, ¿qué tal? Aquí Dani Alonso, dende o frío. ¡Hostia! Teu veciño de San Valentín, ese lugar do que sempre pensei que deu-nos algo especial. Era unha montaña rusa de emocións. digo xa ahora que a verdad que sinto unha admiración por o teu traballo e por ti en especial, na verdad, moi, moi grande. Tanto eu como a miña familia, sabes que os meus compañeiros de banda. Gustaríame saber hasta que punto os anos vividos en Fene influíron para o que es agora. Nada, un aperto moi grande para ti, outra para Pepe, e vémonos por aí. Que guai. Volvemos a Fene, acabamos en círculo, ¿ves? Naceu todo aí, todo naceu aí. O salitre naceu aí. Bueno, por certo, antes de que explique Xavier, Dani, Neno Elliot, dos amigos dos músicos, e unha canción que tamén vos recomendo, Cabalo Gañador, na que participas ti, dos amigos dos músicos, sí. Que só fixeron dos discos, pero vaya disco. Sí, vaya tipos, Ali empezou todo, naceu todo ali. Naceu a utopía, o soño, a música, todo. Cando un se cría en esas circunstancias, no deporte, na cultura, en todo iso, pois... Supoño que foi onde aprendín a soñar e a partir de aí todo o que me pasou foi unha flipada. Porque foi unha flipada. Eu son un tipo moi afortunado, un sortudo, un absoluto sortudo. E todo naceu aí. Naceu aí, soñando nese barrio. Ese barrio era especial. Non saíamos do barrio. Non saíamos do barrio. Eu non saía do barrio. Era como un límite, como un forte. Desde aqueles dos vaqueros e dos indios, non salíamos dali. Pero tamén é verdade que as nosas nais e pais nos ceibábamos con toda a tranquilidade porque era como un se estuveran as pitas nun corral. Empezaban un grito cando era a hora de xantar e nada máis. Aí naceu todo. Aí pasaron todas as cousas máis bonitas do mundo. Aí sempre me... Durante moitos anos, despois, cando xa era máis maior, volvía en silencio co meu carro outra vez ao barrio. Pois nada, Xavier, que moitísimas gracias, tío. Que é un placer, como che dixía antes, non sei dende cando te coñezo, pero desde sempre me trataste moi ben. Gracias a vos. Cultivade este tipo de foros. Cada vez veixo os máis por aí. Estou moi optimista en ese sentido. Sí, se necesita. A resistencia ten que organizarse. Bueno, Xavier Díaz. Unha cousiña para Xavier. Este é Dani. Moitas gracias, linda. Dani, o primeiro día de... primeiro día que empezaron as clases de baile en San Valentín, estábamos falando da directiva donde se facía a misa, ali no local que se facía a misa, que foi donde se empezaba a bailar, ali en San Valentín. E había, nos soltaron ali o primeiro día 120 metros. 120? Menos e menos, claro. Entón había un boleo ali que non había maneira de falar nada. Dime a volta, dixen, silencio, coño. E me dixo Dani, vale Tejero. A entrada no, nas clases. Claro, porque Emilio con... Era así un cajal, ese. Con Manolo foron os mestres que nos... Pues Dani, que nos empezaron a aprender ali. E... Foi maravilloso aquel etapa. Moita xente, moitísima xente. Sí, a verdade que sí. Estás a escoitar Onda Pirochela. Unha de croquetas pa nesa finca, gagandía! Bueno, vamos botar unha peza. Temos sobremesa. Unha peza que tamén está relacionada con eso que falábamos antes de que hai algunhas cancións que forman parte do repertorio e que se acaban relacionando co público e que non podes omitir. Si as quitas, reñes. Entón, esta semana falei con Alicia, que é a rapaza que era a oficina, e creo que tomei unha decisión. A mellor cambio a determinación, pero non sei se ten demasiado sentido seguir sacando discos no formato no que os facíamos, porque eu, por exemplo, encontro-me con unha circunstancia. Nos últimos anos, o 75% do repertorio ben determinado, porque a xente non me permite quitar nin o baile de Noró, entón, onde metes? Nin a Miñera de Unión, nin a Sota de Lira, nin Boa ao Aire, nin a Cantiga da Montaña, nin... Entón digo, pero por que vou facer 13 cancións novas? Se non me entran na lista. Digo polo en serio. Houve unha señora un día que puxo no Facebook, fixo-me moita gracia, houve unha señora que puxo, bueno, yo cuando dejes de cantar las mismas, iré a verte otra vez. E en cambio teño a certeza de que se cambiara todas as que estou tocando, o resto me dirían, ou cantas esas ou non vamos a verte. E non son poucas. No Salón das Cereixas, son... Sí, entón, claro, eu creo que o mellor vai a ser facer 4 cancións e ver se dúas ou tres se poden incluir no repertorio, pero facer un disco entero co sacrificio que supón. Este último, que a mí me parece un bo disco, pero van a entrar aí dúas cancións, e non máis. É realmente difícil. Pois un mix. Un mix, claro. Claro. Ah, e viña a decirvos iso porque esta peza da que lle fixe é o Alala de Muxía, e fixenlle un arranxo hai tempo co acordeón. Un arranxo que funcionou moi ben. E a peza foi se metendo pouco a pouco no repertorio e xa hai moitos sitios, moitas veces cando teño concerto, os días anteriores mándanme mensaxes privadas polo Instagram e polo Facebook e poñen ali, bueno, espero que cantes esta pieza porque si non tal como a verdad. E eu accedo. Non son como Bob Dylan que dice, voy a tocar as que yo quiera, sino... Non, eu toco as. Claro, se queren esas, toco esas. Despois, cando chego a casa, colo a guitarra e canto as que a mí me dá gana. Ah, e esta canteira, este verán, tocamos en Muxía. E é un himno local, non? É unha peza moi importante ali. E non sabía cal iba a ser a resposta, porque tampouco é unha peza rítmica ni nada, e foi impresionante. A cantaron como en Anfield, cantan os xareros estes do Liverpool. Foi maravilloso. E logo, propúxenlles que o último día da romería da Virxe da Barca, que nos podíamos ver ali nos cantís, ao lado da Pedra da Valar, e fomos ali, e veu medio pueblo, e foi... Coa caída, coa posta de sol, foi un momento maravilloso. Cantaba ali con eles. A pedra fun a balar, eu fun a balar. pedra fumaba la. Eu fumaba la pedra que está no medio do mar. Que está no medio do mar. Ay, dale. Say